चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा, रुक उनका इधर को है, अब क्यों न बहार आए, दुनिया न बदल जाए। ए चांद जरा छुप जा, बाजी में दिल हारा तो क्या हारा, मैं प्यार की बाजी में दिल हारा तो क्या हारा, पहलू में मेरे दुनिया, बाहों में जहां सारा, क्या देगा मुकद्दर अब हम मांग के पछताए, एक बात है होठों पे कह लूं तो करार आए, एक बोझ तो हट जाए। चांद जरा छुप जा।